Znam na pamięć ten hałas, miejsc gdzie nie ma miejsca dla nas. I pisk gdy pęka ci z nim to co mieliśmy w planach. Wszystko i nic, każdy dzień na kolanach. Krótki jak oddech, cichy jak błagania. Specjał sprzedawania ściem, ubrali mnie w ten przepiękny dramat. Patrz jak upada ich świat, popatrz jaki fart, że nie ma tam nas. Już zostać tu nie mamy szans, jak siły by kraść, siły żeby wstać. Wiatr niesie nam ból kroków, w głębi mroku, momentu przed świtem za wybrałem rok. Kiedy poczuję spokój, jak wszystkie bez boku w ulicę. Na własnej skórze sprawdzasz, poruszasz mnie. Ewenementem wyższego tempa, tam gdzie światło złoto zakręca. Pamiętam szybkie bicie serca i duchotę na małych koncertach. To co niosłem mi w rękach, kładłem na pętlach. Zwyczajny sposób, bałem się budzić, zawsze bałem przestać. Sam wybrałem rok, kiedy poczułem spokój. Kiedy poczułem wiarę, że starczy nam to co zostanie. I że to wiele więcej niż mieliśmy w planie. Trzymać między nami, gdy za linią stanę. Tworzyć całość tego co widziałeś, gdy próbowałeś się odbić od wybrałem plan. Rok, kiedy poczułem spokój i ten kiedy upadł ich świat. Własnej skórze sprawdzasz, poruszasz niebo, ziemię, opływasz w płaz liczących gwizd. Tak wiele, wiele, wiele. Żałować. I wkurw, gdy leci się w dół, by tam znów zacząć od nowa. Wszystko i nic. Najpierw psuje się głowa, gdy nie umiesz chować złości do tego. Tyle lat byłem gotów zmarnować dla czegoś tak bardzo marnego. Patrz ile puściłem z rąk, tylko po to by nie być już tylko stąd. Jak dom, który mogłem spalić do ziemi razem z tym czego tak bardzo nie chcemy. Nie czuję tremy i strachu przed chwilami, których stąd jeszcze nie widzę. Kiedyś się wszyscy kończymy jak nasze bez Bogu ulice.